राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज ज्येष्ठ शुक्ल द्वितीया विक्रम संवत 2057 4 जून 2000 साय लगभग 4 बजे गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम प्रपन्न पारिजाताय कोटिभेत्रिपाणये ध्यानमुद्राय कृष्णाय गीतामृद्वे नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् वंशी विभूषितकरान्नवनीरुदाभात् ीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुषात् पूर्णेन्दुसुन्दर्मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमन्न जाने हरिः ॐ नमो सुरवात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण। बहन ने पूछा महाराज जी कि मेरे परिवार पीहर में किसी ने गर्भपात करवा लिया तो मैं उसका अन्न नहीं खाऊं, कैसे मेरे पार पड़े पीहर में मुझे जाना आना पड़ता है, तो मेरे लिए क्या क्या उपाय आप सुझाव देते हैं? बात तो बढ़िया, नहीं खाना है पर काम पड़े तो बस कुटुंब है बस छोड़ना कैसे पड़ेगा। यही बात है, तो फिर कैसे छोड़ा जाए? इस वास्ते मारो चित राजी हो नहीं, जी राजी नहीं, मारो जीव बिल्कुल राजी नहीं है, थारो अन्न खाने में मने दुख है, करूँ क्या मैं बताओ? वो नहीं सीखो अन्न खानो बहुत पाप है, महान पाप, ब्रह्म हत्या से दूर पाप, ये पाप हम ब्रह्म हत्या या विवरण गर्भ पात में पाप है, इस वास्ते मेरे दुख होता है, जहाँ तक बड़े पीर कम जावे जावे नहीं। एक समय था उसने कहा हमारे पिता वो सासरे वाले समड़े का व्यापार करने लगे, तो मैंने कहा भाई बैठे घर आऊंगा मैं खाऊंगा न खाऊंगा, गाया काटी जाए वहां चमड़ा ले लेते थे बेचो मनुष्य शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मिला है, ऐसी संतों से महात्माओं से शास्त्रों में बातें सुनना पाती है, यही तनु कर फल विषय न भाई स्वर्ग स्वर्ग अंत दुखदाई, इस शरीर का फल विषय भोग नहीं है, आज के विषय भोग ही मान रखा है, नसबंदी कर दो तो फरार कर दो, विषय भोग विषय भोग, नियत बहुत बिगड़ गई है, बहुत बिगड़ गई है, नसबंदी से करो ऑपरेशन से करो कि विषय भोग खूब स्वर पैदा नहीं हो, हिंदुस्तान पर याद असर महान दूर सा महान दूर सा परमात्मा की प्राप्ति के लिए मानव शरीर मिला और केवल विषय भोगों में ही लगना है रात दिन, ऑपरेशन का इसका तात्पर्य क्या है? विषय भोगों में लगे रात और दिन खुला विषय भोग बहुत पाप की बात है, बहुत पाप की बहुत अन्याय की बात है, बड़े भारी शास्त्र में लिखा है आपका ये कर्तव्य है बड़ा भयंकर आएगा, तो ये भयंकर कर्तव्य के ये लक्षण है। कदई ऐसा बात हुई नहीं इतिहास में, नहीं आने कहीं भी कहीं संस्कृति का अवरोध करो, दिगार करो, कभी नहीं आया कभी शास्त्र में। आप इतने बैठे सुना बताओ, कोई आवाज पढ़ाओ बताओ, खड़े होकर बताओ तो हम भी देखे, इतिहास में कहीं बया नहीं कभी ऐसे पाप करने की बात आई जी, पाप आई है, ये भयंकर कर दूंगा, भयंकर महान कर वही इसी तरह कहीं आया है बताओ इतिहास में किसी किसी धर्म में महाभारत में धर्म में इतिहास में ऐसे पाप करने की बात आई थी। ऊंधी ऊंधी बातें तरह तरह की वैज्ञानिक सोच रहा है उल्टी बात सोच रहा है। पशुओं का गर्भ भी गर्भ बात करे, पशुओं का गर्भ भी मनुष्य जो ये मनुष्य करे, बहुत खराब बात है। सच्चे हृदय से त्याग करो भाई, परंतु तो हमारे सत्संग में से जा करके ऐसा काम कराते क्या होता है। सुनने वाली वेदांश भाई भी मानते नहीं, बहुत पाप की बात है ये परिवार नियोजन, बड़ी भारी हत्या है, बहुत पाप की बात है, परंतु मानते नहीं। पाप दुख माना पड़ेगा, दंड भोगना पड़ेगा, मनुष्य शरीर संसार में दुर्लभ बताया, दुर्लभ हो मानस होते दुर्लभम त्रय तत्व जगह बताया है, मैं मनुष्य ने रोक देना बहुत बड़ा भारी पाप है। लगभग सुदुर्लभ विद्यम सब मानते बहुत जन्मों के बाद भी मनुष्य मिलता है, मनुष्य जन्म ही नहीं होने देना, बड़े भारी पाप की बात है, बड़ी भारी पाप, मनुष्य जन्म नहीं होने देना। फिर मुक्ति चाहने वाला कहाँ जन्मेगा आप बताओ, जो जीव मुक्ति चाहे वो जन्मेगा कहाँ, मनुष्य बना ज्ञान दूंगे नहीं, अरे पशु पशु ज्ञान उगता नहीं। मुक्ति का रास्ता सर्वथा बंद करना महान पाप है, महान पाप, महान पाप, घोर पाप है। कहाँ करेंगे मुक्ति, कहाँ गई बताओ, जीव कल्याण करना चाहे तो कहाँ करेगा, मनुष्य माने नहीं लेना है, बहुत भयंकर महान पाप, बड़ा भारी पाप है। लोगों की बुद्धि ऐसी भ्रष्ट हो गई, सब चाहते हाँ पारिवारिक तो होना चाहिए, होना चाहिए, क्योंकि भोग भोगना है रात दिन, यही तनु कार फल विषय न भाई, सब करे रामायण इस शरीर का मतलब विषय भोग नहीं है, आप विषय भोग ही जो मानते हो कि बस खुला खुला विषय भोगो, संतान पैदा नहीं हो, वंश तो सब नष्ट हो जाए, छोरी जन्मे नहीं, जो सबकी माँ है, स्त्री बच्चे पुरुष बच्चे सबकी माँ स्त्री है, कन्या नहीं जन्म नहीं देने देना, कहा कन्या ना गर्भपात कर देना, ये पैदा पैदा ही नहीं हो, अब उसे रोक देना। आप बताओ मुक्ति चाहने वाला जीव कहाँ जन्मेगा, आप मातृशक्ति का ही नाश कर देते हो, मातृशक्ति का ही तो क्या दशा होगी, आपका वंश कैसे रहेगा, वंश नष्ट हो जाएगा तो कल्याण चाहने वाले कहाँ जन्मेंगे। हिंदू संस्कृति में जितनी कल्याण की सच्ची बात है इतनी किसी में नहीं है, मैंने 200 देश बताते हैं जमीन पर 200 और बताऊ सुनने मैंने मेहनत की है, मैंने विचार किया है भाई सुनाओ देश में, हिंदुस्तान के समान नहीं है, मिलाए तो से संत आए, अच्छे आदमी आए, उनसे पूछा तू बेतर हिंदुस्तान में जैसे ऐसी रीत नहीं है। भोजन में खाना तो पैसा भोजन करो, पैसा तय तो दे दो, नहीं तो भोजन चुकाओ। बड़ा भारी आश्चर्य किया, हमारे देश में ऐसा नहीं होता। देश में अपने हरे जगह तो आओ तो मिलता ही मनोवारे खुश रहे तो पूछे पस है राजी खुशी वापस पूछे भोजन करो, आओ भोजन करो, अपना चीज रीत है। महान आश्चर्य करे, बड़ा भारी आश्चर्य करे, कैसे रोटी को खुलावे। ऐसे में ऐसा थक पाया कि मनुष्य जन्म नहीं लेने दे रहा है, कितना भारी अनुत करे। बहुत बड़ा भारी पाप है अयोध्या का, परंतु अधर्मम धर्म इतिया मन्यते तमसा वृता, तमोगुण से आवृत हुई बुद्धि अधर्म को धर्म और धर्म को अधर्म माने, सर्वाधार विपरीत सिद्धार्थ शब्द विपरीत माने, वह तामसी बुद्धि है। ऐसे तामसी बुद्धि पैदा अधर्म धर्म थी मन्य थे तमसा बता तुम्हें सर्वार्थान विपरीत सबने विपरीत माने विपरीत अकल योगी है। ऐसी बुद्धि भ्रष्ट किसी युग में किसी समय में नहीं हुई, इतिहास में हुई नहीं कभी भी। ऐसा महान अनर्थ आज हो रहा है, बहुत से मनुष्य देव छोटी नहीं आत्मा छोटी नहीं है, बड़े भारी पाप की बात है, बड़े अन्याय की बात है, वो छोटी नहीं रहती नहीं रखे तो भाई वैसे ही उड़ा भाई लाली उड़ा भाई छोटी बिना मुसलमान और ईसाई हो जाओ, बस हिंदू पढ़ाए न शु करे हिंदू पढ़ाए। मनुष्य जन्म से ही निषेध कर दिया, मनुष्य जन्मे ही नहीं कहाँ जन्मेगा, वो तो जो मुक्ति चाहने वाला जीव कहाँ जन्मेगा, जो जन्म कर अपना कल्याण करेगा। बहुत बड़ा भारी अनर्थ है, बड़ा भारी अनर्थ है। मैं तो प्रार्थना करूंगा प्रसार करो डीगा, प्रसार करते सोलह सौ टीम में सौ पहले ही टीम है, एक दो जगह बंद कर दो। मैंने फटो भारी आश्चर्य आवे है, आपने संबंध का दो पैदा हुए हम मरेगा नहीं, पांच पांच सात सात दस दस बारह हुए तेईस चार पांच हरेक ने मर जावे। शेठ जी घनश्याम जी कहते थे क्या सात दस मंदिर बसो ना हो तब तक हम तो मानते नहीं गए है, ये धन धन करे मुक्कर को मर जाए। बेली के जितने फूल लगते उतने फल नहीं लगते, नहीं लगते, नहीं लगते, फिर तुम्हारे मनुष्य में हो जाएगा बंद कर बंद करो। मैंने आश्चर्य आवे क्या बुद्धि होगी, मौत इतनी खुली जी मैं दो सौ बंद कर दू। बड़ा भारी अनर्थ है, महान अन्याय है, बड़ा भारी संतों से निरोध कर देना बड़ा भारी पाप है, मामूली पाप नहीं है। मनुष्य जन्म में आने से ही रुकावट कर देना, जो मनुष्य शरीर मिलता है भगवत प्राप्ति के लिए उसका ही निषेध कर देना, बहुत अनर्थ की बात है। गर्भ में आ जाए बालक जो पैदा हो गया वही मार देना, गर्भ उठ गर्भपात कर देना, बहुत बड़ा अनर्थ है, बड़ा अनर्थ है। करने वाले इतने बन गए क्रूर राक्षस, जो कोई निषेध कर देगा नहीं मारपीट करेगा, मारे एक मैन दया करेगी, मारपीट करी वो रीति बाकी नहीं, गाया देने को तिरस्कार करना अपमान करना निषेध कर जिसको भी ऐसा करना, ऐसी बात हो गई बुद्धि भ्रष्ट हो गई। आप ऐसी बुद्धि भ्रष्ट मत करो, बताओ बहनों आपने भाई हो क्यों ना कर दू करो, परमात्मा की प्राप्ति के लिए मनुष्य शरीर मिला है, ऐसा नया नया पाप करके कितना पाप कर रहे हो, कितना अन्याय कर रहे हो, क्या दशा होगी तुम्हारी। भगवान जाने बहुत अन्याय है। गर्भ बंद करे गर्भपात में, और गर्भ में आ जा तो उसको गिरा दो। हजारों गिराए जाते हैं गर्भ जाने से, कई लुगाया सैकड़ों हजारों से मर गई कि मर जाओ बेचूर पाप तो करना, मर जाओ तो मर जाओ नहीं पर पाप करना, महान नरकों में जाना वह तैयारी करना। मर जाओ तो मौत सहला है, मौत स्वीकार है, मर करके भी पाप करना बढ़िया मन को करना, बड़ी शूर भीड़ता है पर पाप नहीं करे, कितना अनर्थ कर रही हो। आपके घर पानी पीने वाले ने पाप न गए, गर्भपात करने वाली स्त्री मर जाए और आप घात कर मर जाए, इन दो के लिए लिखा है कि पीछे वाला अस्थि लेकर गए गंगा जी में तो उसको भी पाप न गए, नारायण बलि करे तो कृष्ण व्रत करते शुद्ध हुए उसको पाप लगेगा, बड़ा भयंकर पाप लगेगा। मरने वाले के लिए गर्भपात करने वाले स्त्री के द्वारे अगर नारायण बलि कर दे तो नारायण करने वाले को पाप लगेगा, कितना भयंकर पाप है। उनका अस्थि लेकर गंगा जी में डाले तो उसको पाप लगे, उसको पाप लगे। वो बेचारा अच्छी बात है नहीं किसी गई गंगा जी में जाना अच्छी बात है, वो इतना भयंकर पापी है, वो पाप भयंकर आप पाप करते हैं, बड़ी बात है। ऐसे घर की बाई वह सही है कि भाई मैं घर रोटी नहीं पानी नहीं पीड़ो सकू, बहुत बड़ा भाई बाप है। बुलावे तो भाई और कहते वो नहीं कहते हैं कि भाई तेरे घर पानी भी नहीं पीड़ सकू, मैं मत बोला मैं दे दी तो दे दी वो सब मैं महापाप नहीं करना चाहूँ। सब भाई उगे प्रेम से अपने भाई को समझा देगा, हाँ भैया मैंने ऐसा पाप बनेगा, तुम तो करो तो मानते हो नहीं, मेरे को क्यों पाप में डालो, वो भी तुम्हें मेरे को पाप क्यों बनाओ, लारे नारायण भले करे तो उसको पाप लगे, दान पुण्य करे तो पाप लगे। जो गर्भ गर्भपात करे उस स्त्री के पीछे दान पुण्य करे तो पाप लगे, नारायण बलि करे तो पाप लगे, ऐसा भयंकर पाप है। राजी राजी कराते जान जान करके जाते लैंड लग जाएगी लैंड, ऐसी सुनिए मेरी लैंड लग जाए कि आज अब इतना ही होगा भाई यार निकल आओ, लायन बजे लायन ऐसा कर दू भी नहीं है ऐसा अब की कर दूंगा जैसा स्कंद पुराण में लिखी ऐसी बात मैंने सुनी है कि भयंकर कर दू ऐसा आएगा, ऐसी बुद्धि भ्रष्ट होगी आत्मा की, इसमें बच जाए विशेष अच्छे पुरुष है। घर घर लागो लाइन और घर घर दा पुकार, जन हरिया घर अपनो लाखे सो होशियार, घर घर लागो लाइन और घर लगे दा पुकार हो रही है, घर घर में आग लगी है, घर घर में आग लगी है, जगह जगह आग लगी है, जो कोई अपना घर बचा ले उसकी बढ़िया है। ऐसे पाप बचाओ मत भाई, मानते नहीं सत्संग करने वाले बहनों जान जान कर पाप कराती है, संतति निरोध करना ये करना कौन भोग भोग पकड़ेगा, भोग बनाए भोग भोग में बाधा नहीं आवे, सोलह पैदा हो जाए तो बाधा हो जाएगी, भोग नहीं लगता, कितनी नीयत खराब हुई, राम राम राम राम राम राम राम। हिंदुस्तान में जो धर्म का स्थान है वो हिंदुस्तान हिंदुस्तान में आदर्श हुई है, गर्भ निरोधी की गोलियां दी है जो उसको बहुत स्वास्थ्य खराब हुए है। आपकी दृष्टि गर्भपात पर है, पर गर्भपात हो जाए ऐसा जहर खावेगी क्या उसके पेट में एक गर्भ भी गिरेगा और अवगुण नहीं होगा, क्या उसका असर नहीं होगा, मरेगी बुरी तरह से मरेगी। जहर भीते हुए जहर जिस जहर से गर्भ गिर जाए वो जहर दूसरा काम नहीं करेगा। आप अकल वगैरह थोड़ी सी अकल लगाओ, जो गर्भ गिरा दे ऐसी गोली खाई आप दें तो गर्भ गिराने के बाद में गोली से आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, संभव नहीं है, असंभव है, बुरी तरह से आपकी दुर्दशा होगी। सही ग्रह लुगया ऐसी बीमार हो गई, 200-300 नाम लिखे थे हमारे पास में, लिखा लिस्ट आई मेरे पास, जगह रोगी हो गई, खून इतना गिरेगा, मैंने महीने महीने खून नया लेना पड़ता है नहीं तो मर जाए वो, ऐसे खून की बीमारी हो गई, वो दवाई से बचने चले दवाई लागू नहीं हुए, बात है मेरे साथ बात आई। ऐसे भयंकर रोग होते हैं, वे रोग हो जाए ठीक है, मर जाओ तो ठीक है, वे पाप तो करना ये तो करना ही, इतना आवश्यक समझा मैंने, दुख भोग देना है पाप करना, मर जाओ तो परवाह नहीं, मर जा तो भी पाप तो करना ही, राम राम राम राम, इतना परमात्मा की प्राप्ति लेकर तो निहाल जाओ, पर नरकों में जाने के लिए त्याग कर दे, बीमार हो जाओ मर जाओ भले ही पर घर पार करना, शरीर खराब हो जाए तो स्वीकार है, बीमार हो जाए तो स्वीकार है, जहरीली चीजें खा कर भीतर से गर्भपात करना, मरो भले विश्वास जी कृपा करो, कृपानाथ ऐसा अन्याय मत करो, मनुष्य शरीर प्राप्ति के आए भगवत प्राप्ति के लिए भी आए, जिनको असली नरकों की प्राप्ति के लिए बढ़िया नरक भयंकर मान नरक प्राप्ति का साधन बनाया आपने, मनुष्य शरीर जो मनुष्य शरीर परमात्मा की प्राप्ति का साधन है, उस साधन को नरकों की प्राप्ति घोर मगर महान नरक ज्यादा नरक मिले वह साधन बनवाओ, जान जान करके रुपया लगा करके 100 रुपया 200 रुपया 500 रुपया लाग जाओ, रुपया लाग जाओ शरीर बीमार हो जाओ नुकसान हो जाओ, परंतु पाप करना पाप तो करना, आ कमाई कृषि है तो मनुष्य शरीर है कैसे कृपा बताओ। ऐसे स्त्री पुरुषों को मैंने सुना है, कुछ देखा भी है, स्त्री पुरुष है संतान पता नहीं किया, सा बहन भाई की तरह रहते हैं, ब्याह करे हुए ऐसे भी मनुष्य है पर बहुत कम है, घरों का तो भोग भोगना बस नाश कर दो पर संतान पैदा न हो, इसलिए ऑपरेशन करा देना नसबंदी कर देना जिसमें संतान पैदा न हो, जान जान करके गिनती की जाए तो ज्यादा ऐसे स्त्री ऐसे पुरुष मिलेगा, बहुत कम मिलेगा जिन्होंने ऑपरेशन नहीं कराया है नसबंदी नहीं कराई है, ऐसा पुरुष बहुत कम मिलेगा, कम मिलेगा, ज्यादा वही का वही मिलेगा, वंश का वंश नष्ट हो रहा है, परिवार का परिवार नष्ट हो रहा है, ऐसा आनंद कर रहे हो, राम राम राम राम, कृपा करो कृपानाथ, कृपा करो बहुत हो गया पाप कर दिया, अब बंद करो अब भी बंद करो, कृपा करो संयम रखो, आपके संतान नहीं चाहिए, संतान नहीं चाहिए तो संयम रखो, अलग अलग रहो, पाप क्यों करो, नरकों का रास्ता क्यों करो, मनुष्य की प्राप्त हुआ परमात्मा की प्राप्ति के लिए उसका उपयोग करते हो, नरकों की प्राप्ति के लिए महान उन्नत कर रहे हो, बड़ा भाई अदन कर रहे हो, बड़े भाई दुख स्वामी बात है। कृपा करो, कृपा नाथ ऐसे नरकों के मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ, घोर नरकों में क्यों जाओगा, कृपा करो। हमारी प्रार्थना तो ये भाई, अब इतने बड़ा नहीं हुआ तो हम क्या करें बताओ, मानते ही नहीं आप, सुनते ही नहीं, इतने भयंकर नरकों में जाना का रास्ता क्यों करो। नया मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है परमात्मा की प्राप्ति के लिए, उस मनुष्य शरीर को लगा दिया नरकों की प्राप्ति के लिए, महान घोर नरकों में जाने के लिए, कितना बड़ा भारी अनंत किया है, बड़ा भारी अनंत किया है। फिर दूसरा कोई आ नहीं जाए मनुष्य जन्म में आए करके परमात्मा की प्राप्ति करते कल्याण न करने, क्या करें, दुख होता है, करें क्या। हमारे माई ऐसे करते हैं, जन्म दे क्या, सबसे छोटा बेटो, कैसा कैसा जन्म है, कैसे कैसे महात्मा है, उनसे जाते महापुरुष रवल्लभाचार्य, श्री रामानुजाचार्य, श्री विष्णु स्वामी, कितने कितने महापुरुष हुए, लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों उनके अनुयायी भगवान में लगते हैं, वे जन्म तक कैसे बताओ। अगर माँ बहन ही ऑपरेशन करा लेते तो जन्मते वे, ऐसे ऐसे महात्माओं के जन्म के स्थान को ही बंद कर देते हो, कितना बड़ा भाई पाप करते हो, महान अंत है, बड़ा अनंत है, महान अंत है। रामानुजाचार्य जन्म थे, शंकराचार्य जन्म थे, ऐसा दार्शनिक कौन होते बताओ। अरे आपको पता है कौन जन्मेगा, ये पता है, जो जन्म कोई बंद कर देना, कोई मनु जन्म ही नहीं बंद कर देना, बड़ा भारी आनंद है। राम राम राम राम राम राम, बहन बेटी को देना चाहिए भैया तुम्हारे घर पर अन्न नहीं खाएंगे, समय ऐसा कर दिया, बात मानी मां उस समय बंद कर दिया। बड़े बड़े मंदिर है, अच्छे अच्छे मंदिर बनाए, अच्छा कुल है ब्राह्मण, चला तुर तुरंत काटा हुआ चमड़ा, गीला गीला चमड़ा गायब होगा, बिल्कुल भरता भरता भरता ब्राह्मण को, अरे मन में ठाकुर जी का मंदिर बनाया है, अरे काम करे ऐसा ब्राह्मण को, ये एक बात बीकानेर दी ब्याह की हो, पहले ही संतान होया जिसको गिरा दिया, छोरी बीमार हुई, पहला संतान ने गिरा दिया, छोरी बीमार हो गई, बहु बीमार हो नहीं ऐसा जन्म बताई दे तो पाप तो ब्याह क्यों किया, केवल पाप करने के लिए, ब्राह्मण को ऐसी ऐसी बातें हो गई, बड़े भारी आनंद की बात है। कृपा करो कृपा नाथ, दूसरे संतान उसको गिरा दिया, छोरी बहुत बीमार हो गई, बीमार हो जाओ और मर जाओ पर पाप तो करना, कितने आफत हो जाओगे, सब आफत भोगना है, आफत स्वीकार है, नरक नहीं तय कर ली, ये मनुष्य जन्म का फल है। बहुत पाप की बात है भैया, थोड़ा भगवान नाम कीर्तन कर दो, ये बात तो ही खराब है, राम राम राम राम राम राम राम राम, घोर नरकों की प्राप्ति का उद्योग कर दे, महान नरकों प्राप्त जाने का उद्योग कर दे, महान बहनों माताओं भाइयों से प्रार्थना है, हाथ जोड़ करके ऐसे नरकों की तैयारी मत करो, मत करो ऐसे नरकारी मत करो, ऐसा घोर पाप करते हो। यद पापम ब्रह्म हत्या द्विगुण गर्भपात्र महापात्र बना हमारे शास्त्रों में ब्रह्म हत्या कर देना, जिस ब्राह्मण के द्वारा हजारों लाखों आदमियों का उद्धार होता है, कथा कीर्तन सत्संग के द्वारा ऐसे ब्राह्मण कुल का ही नाश कर देना, वैसे दुगुना पाप है। कृपा करो अल्लाह, हाथ जोड़कर प्रार्थना छोटे मुने सब भाइयों से सब बहनों से, बिल्कुल मत करो पाप, मत करो, मत करो, बिल्कुल मत करो। सुनो भाई की हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हे हरे राम हरे Hey.